Kumekucha Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibuni msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Abdul Shakur Abud. Na mimi ni Sunday Shomari. Karibisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano tarehe February 3, 2011, mwaka mpya wa Kichina kufuatana na kalenda yao. Katika Kumekucha Afrika hii leo tuna ripoti juu ya kuzorota kwa hali huko Misri na Marekani kulaani ghasia zilizosababisha maafa hiyo jana. Vyama vya upinzani kwa Uganda vipewa nafasi kuzungumza kwenye vyombo vya habari wakati siku ya uchaguzi ukikaribia. Lakini side ya upinzani wamepata shida watenda kwa radio, yani kufanya kampeni yao kwa radio. Dr. Kiza Besigye, nadhani radio karibu 15 zimekataa kumpea space, hata kama amelipa pesa in advance talk shows. Anafika hapo na anamwambia, unajua nini, kipindi chako iko canceled. Na jeshi la Uganda limeahidi kuendeleza uhusiano mzuri na Sudan ya Kaskazini na Kusini hata baada ya Sudan Kusini kuamua kujitenga. Hizo ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Wewe msikilizaji unaweza kushiriki kwa kutuma ujumbe wa SMS simu nambari 0778030209, wale uko Tanzania, nje ya Tanzania nambari ya kujumlisha 255778030209. Tutasoma ujumbe wako kabla ya kumaliza matangazo yetu ya leo. Karibuni. Wafuasi wa Hosni Mubarak walivamia uwanja wa Tahrir jana wakiwa kwenye farasi na ngamia, wakati wengine wakirusha mabomu ya mafuta ya taa kutoka kwenye paa za nyumba katika kile kinachoonekana kuwa ni mashambulizi ya kupangwa dhidi ya waandamanaji wakitaka kumalizika kwa utawala wake wa karibu miaka 30. Waandamanaji wanaopinga serikali baada ya kwanza kujaribu kujibu kwa amani walijibu mashambulizi kwa mawe na mabomu ya mafuta ya taa wakati mapigano yalipolipuka katika uwanja wa Tahrir. Madaktari waliunda zahanati za muda kwenye msikiti karibu na uwanja huo kusaidia zaidi ya watu 640 waliojeruhiwa. Wizara ya Afya ya Misri imesema watu watatu waliuawa katika mapigano hayo. Marekani imelaani umwagaji damu uliotokea hiyo jana huko Misri na kuitaka serikali ya Rais Hosni Mubarak wa Misri kuonyesha ustahimilivu dhidi ya waandamanaji. Msemaji wa White House Robert Gibbs alisema jana kuwa Marekani imelaani ghasia hizo. Alisema ghasia yoyote inayochochewa na serikali ya Misri isitishwe mara moja. Waandamanaji wanaopinga serikali wanalaumu askari kanzu kwa ghasia hizo. Na bunge la Kenya limetupilia mbali muswada maalum uliowasilishwa jana na wabunge wa kutokuwa na imani na balozi wa Marekani mjini Nairobi, Michael Renberger. Balozi huyo wa Marekani mjini Nairobi amekuwa akilaumiwa na wanasiasa nchini Kenya kwa kuingilia masuala ya ndani ya nchi hiyo. Mwangi Konyo anayoripoti kutoka Nairobi. Bunge la Kenya leo limekuwa likijadili mswada maalum wa kutokuwa na imani na balozi wa Marekani hapa mjini Nairobi, bwana Michael Renberger, kwa madai kwamba anajiingiza katika masuala ndani ya Kenya na wakati mwingine anawachochea vijana kuikaidi serikali. Kulingana na mbunge wa eneo la Imenti Kaskazini Cyrus Rutere aliyewasilisha mswada huo katika bunge, serikali ya Marekani yastahili kulazimishwa kumuondoa balozi wake Michael Renberger kutoka hapa mjini Nairobi kwa sababu ya kuingilia masuala ndani ya nchi hii badala ya kukuza urafiki na ushirikiano imara kati ya Kenya na Marekani. Lakini wakati mswada huo uliwasilishwa katika bunge majira ya asubuhi, wabunge wengi walipinga mswada huo na kusema ni makosa makubwa kumfukuza balozi Michael Renberger kutoka hapa mjini Nairobi. Wamesema ikiwa kuna makosa aliyofanya balozi huyo, kuna njia mbadala za kusuluhisha tatizo hilo badala ya kumfukuza kutoka hapa Nairobi. Wabunge wengi walipinga mswada huo na kusema ni makosa kumfukuza balozi Renberger eti kwa sababu amenyimwa visa ya kuingia nchini Marekani au balozi wamesema kitu kibaya dhidi wanasiasa. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Waziri mkuu mteule wa Jordan ameanza mashauriano ya kuunda serikali mpya jana, siku moja baada ya kuteuliwa na mfalme Abdullah. Maarufu al-Bakiti amekutana na rais wa baraza la Senate Tahir Masir, na shirika la habari la Jordan la Petra limesema watu hao wawili walizungumzia umuhimu wa mageuzi ya serikali. Shirika hilo la habari limesema bwana Bakit amesema atafanikisha mageuzi hayo haraka iwezekanavyo. Rais wa Yemen Ali Abdullah Salehe ametangaza mlolongo maridhiano, ikiwa ni pamoja na kusimamisha kampeni yake ya kufanya mabadiliko ya katiba ambayo itamruhusu kubaki madarakani na rais kuwa rais wa maisha, na kuahidi kwamba mwanaye hatagombea kuwa mrithi wake. Bwana Salehe, ambaye ameongoza kwa miaka 32, alitangaza jana Jumatano kuwa hataongoza muda wa muhula wake. Hakuna kumrithisha mtu wala hakuna kubadilisha wakati. Alikuwa akielezea kuhusu mapendekezo ya chama tawala juu ya muda wa kama madarakani ulioonekana kama umepangwa kuweza kugombea tena. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, matangazo ambayo pia unaweza kusikiza kwenye tovuti www.voaswahili.com. Na habari yenye uzito alfajiri ya leo inatupeleka kule kule Misri. Sande, unasemaje? Naam, habari hiyo ni kwamba jana Marekani imelaani kile inachokieleza utumiaji wa wahuni dhidi ya waandamanaji wanaotetea demokrasia katikati ya mji mkuu Cairo. Na afisa wa cheo cha juu wa Marekani amesema Rais Hosni Mubarak ana muda mchache tu uliobaki kudhihirisha kwamba anaweza kuongoza taratibu wa mageuzi aliyoahidi. Sasa Abdushakur Abud, matamshi haya ya Marekani yametolewa baada ya siku ya mapambano makali jana kati ya wapinzani na waunga mkono wa serikali. Sande, kama ulivyosema kwenye taarifa habari jana, kulikuwa na mapambano na hasira hadi usiku sana kati ya wafuasi wa Rais Mubarak na wale wanaomtaka aondoke madarakani mara moja. Ghasia hizo hasa kwenye uwanja wa Tahrir zimesababisha vifo vya watu watatu na takriban 600 kujeruhiwa. Kutokana na ghasia hizo, maafisa wa White House na Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje wameeleza hamaki zao na kuwataja waungaji mkono wa Mubarak kuwa ni wahuni. Akirudia matamshi yaliyotolewa na White House kwamba ghasia za jana ni za kulaaniwa, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje PJ Crowley amesema kujitokeza majiani makundi yanayomuunga mkono Mubarak na kuanza kuwashambulia waandamanaji imebadili mwelekeo na hali ambayo tayari ni ngumu sana huko Misri. Let me differentiate between those who can bring forward their perspective on. Hebu nitofautishe kati ya wale watakaoweza kuelewa matukio yanayoendelea hivi sasa, tofauti na wahuni tuliowaona barabarani hii leo, ambao dhahiri walijaribu kuwatishia wale watu waliokuwa kilamika kwa amani na kuelezea maoni yao juu ya mustakabali tofauti kwa ajili ya Misri. Crowley anasema waziri wa mambo ya nchi za nje Hillary Clinton alimpigia simu makamu rais mpya wa Misri Omar Suleiman na kumwambia kufanya uchunguzi katika ghasia za jana. Msemaji huyo amesema pia mjumbe maalum wa rais Obama aliyepelekwa Cairo wiki hii Frank Wisner aliondoka Cairo jana baada ya kukutana na rais Mubarak na makamu wake Suleiman. Ghasia za jana katika mji wa Cairo ziliendelea hadi usiku, kikuwepo na baadhi ya majengo yaliyotua moto, huku wapinzani na waungaji mkono wa serikali wakitupiana mawe na mara nyingine kupambana kwa ngumi, huku wanajeshi na polisi wakiwatazama. Ed Hussein, mchambuzi katika taasisi ya Council on Foreign Relations, anasema ana hofu mambo yatazorota tu huko Misri kabla ya kurejea kuwa ya kawaida. Just today's developments but also tomorrow's developments, and I think more worryingly if the current trend continues. Sio tu matukio leo bali pia matukio ya kesho, na ninadhani kinachotia wasiwasi mkubwa ni kwamba ikiwa mwenendo huu utaendelea, nini kinachoweza kutokea Ijumaa baada ya swala ya Ijumaa, wakati mamilioni ya watu kote nchini watakapokusanyika baada ya kutoka msikitini. Na zaidi ya hayo, ikiwa papatikana suluhisho na waandamanaji wakapata wanachokitaka, bado haijulikani wazi kitachotokea baada ya hapo. Baadhi ya wachambuzi wa Mashariki ya Kati wanatoa hoja kwamba makundi mawili tu yanayojulikana yamepangika vizuri huko Misri kwa wakati huu ni jeshi na kundi la Muslim Brotherhood. Hali ya vuguvugu la makundi ya upinzani nchini humo haijulikani bado. Na serikali ya Israel inazama kwa makini ghasia zinazoendelea huko Misri na maandamano katika nchi nyinginezo za Kiarabu, ikiwa na hofu kwamba huenda serikali yenye siasa kali ya Kiislamu kuchukua uongozi huko Cairo na hasira za kisiasa kuweza kuenea. Mwandishi wetu Meredith Buell huko Jerusalem ametuletea ripoti inayosomwa hapa na Aida Isa. Maandamano na mapambano katika mitaa ya Cairo yanapelekea kuchorwa upya taswira ya mikakati na siasa huko Mashariki ya Kati, na Israel inajikuta imezingirwa na nchi za Kiarabu na serikali ambazo zinakabiliwa na hali ya wasiwasi ya siku za mbele. Uamuzi wa rais wa Misri Hosni Mubarak kutowania tena nafasi ya rais baada ya kuwekwa madarakani kwa miongo mitatu kunaweza kuwa na athari kwenye uhusiano uliopangwa kwa mujibu wa makubaliano ya amani ya mwaka 1979 baina ya Israel na Misri. Rais wa Israel Shimon Peres anasema, "We always have had and still have a great respect for President Mubarak." Daima tumekuwa nao na bado tungali nayo heshima kubwa kwa Rais Mubarak. Na hatusemi kuwa kila anachosema ni sawa, lakini alifanya jambo moja ambalo sote tunamshukuru. Alidumisha amani Mashariki ya Kati. Huko Israel ambako serikali imetegemea mkataba wa amani kwa miaka 30 na Misri kuweza kuwepo na uthabiti kwenye eneo hilo, serikali ya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu sasa inakabiliwa na hali isiyotabirika katika nchi jirani yake yenye hali ya hatari. Mfalme wa Jordan Abdullah alilivunja baraza lake la mawaziri kufuatia shinikizo la umma kuwepo kwa mageuzi baada ya maandamano yaliyopata nguvu kutokana na yale yanayofanyika huko Misri. Mark Heller, mchambuzi wa chuo cha juu katika taasisi ya taaluma za usalama wa taifa huko Tel Aviv, anaelezea wasiwasi mkubwa wa Israel. That a radically aggressive Islamist regime might take over in Egypt. Kunaweza kuwepo utawala wa Kiislamu wenye siasa kali kuongoza Misri na kuelekeza chuki zake dhidi ya Israel. Naye Tzvika Fogel, jenerali aliyestaafu wa jeshi la Israel na ambaye sasa ni mchambuzi wa masuala ya kijeshi, anasema uwezekano wa Rais Mubarak kuondoka katika uongozi wa Misri kunalifanya jeshi la Israel kuzingatia upya mikakati ya uhusiano wa kanda hiyo. Hem kulam mekhasim akhsab lirot איך מכינים את עצמנו במצב הזה. Bwana Fogel anasema jeshi halizingatii kuvunja makubaliano ya amani ya Misri, lakini linalenga ushawishi wa makundi ya Kiislamu katika mipaka ya Israel. Benjamin Elitzia, waziri wa zamani wa ulinzi wa Israel, anaikosoa Marekani kwa kuhimiza kipindi cha mpito cha haraka katika serikali ya Misri. Anasema anadhani wa Marekani hawafahamu maafa ambayo wamejishirikisha nayo, kwa sababu anasema yanataharisha utaratibu wa amani huko Mashariki ya Kati. Maendeleo katika kipindi cha miaka mitano iliyopita, ikiwa ni pamoja na kumilikiwa kwa ukanda wa Gaza na kundi la kijeshi la Palestina la Hamas, kuibuka kwa Hezbollah huko Lebanon na ushawishi wa Iran katika eneo hilo, kumewafanya Waisraeli wengi kuhisi kuwa kanda hiyo inazidi kuwageukia. Na wapenzi wasikilizaji, mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na ukitaka kutuma ujumbe wako, salamu zako na kila kitu ambacho ulicho nacho unataka kusikika hapa Sauti ya Amerika, voaswahili@voanews.com. na usikose mjadala wa Jumamosi juu ya mabadiliko ya katiba Tanzania kama inavyodaiwa na vyama vingi. Rais wa Marekani Barack Obama amesaini hati za kuidhinisha mkataba mpya wa kupunguza silaha za nyuklia pamoja na Russia. White House imesema Rais Obama alisaini hati za mkataba huo jana ofisini kwake. Saini hiyo ni hatua ya mwisho inayohitajika ili kuweza kutekeleza mkataba huo. Mkataba huo unaanza rasmi kutekelezwa Jumamosi, wakati pande hizo mbili zitakapobadilishana nyaraka zilizosainiwa. Kundi la Boko Haram lenye itikadi kali ya Kiislamu huko Nigeria limedai kuhusika na mauaji ya mgombea wa kiti cha governor na kutishia uasi dhidi ya serikali. Kundi la Boko Haram liliweka mabango katika mji wa kaskazini mashariki wa Maiduguri jana Jumatano, likisema lilifanya mauaji ya Modu Fanami Gubio aliyekuwa mgombea wa nafasi ya governor wa jimbo la Bono wiki iliyopita. Na pia lilionya juu ya kile walichokiita vita vikamilifu na kuwaonya raia kukaa mbali na wanasiasa na pia wana usalama. Kimbunga kikubwa kilichoangamiza miji mingi huko kaskazini mashariki ya Australia kinasababisha maafa katika nchi kavu hii leo na kuanza kupoteza nguvu zake kwa haraka. Wataalamu wa hali ya hewa wa Australia wanasema kimbunga Yasi kitageuka kuwa tufani ifikapo Ijumaa usiku na kuonya kuwa bado kina uwezo kusababisha mvua kubwa na upepo mkali wa hatari. Yani iliharibu kabisa maeneo ya pwani ya Australia usiku wa kuamkia Alhamisi kama kimbunga kikubwa chenye nguvu cha kipimo cha 5 na upepo mkali wa kilomita 300 kwa saa. Naam, wapenda wasikilizaji, mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika. Na hivi sasa tunaelekea huko Uganda ambako kampeni za uchaguzi mkuu zimeshika moto, huku kukiwa na ugombea wanane wa kiti cha rais katika uchaguzi unaotegemewa kufanyika Februari 18. Mwenzangu Esther Githui Yuwat amezungumza na Don Wanyama, mwandishi wa gazeti la Daily Monitor, na kwanza kimuliza ni kina nani hasa wanaonekana kuwa na ushindani mkubwa katika uchaguzi huu. Nadhani ni wawili tu, Rais Museveni na Dr. Kizza Besigye wa Forum for Democratic Change. Kumekuwa na opinion polls zenye zimefanywa na groups fulani, mbili ama tatu, na zote zinaonesha tena ni Museveni na Kizza Besigye ndio wagombeani wa mbele wawili. Labda kwenye nafasi ya tatu ni Olara Otunu wa UPC na Bwana Norbert Mao wa Democratic Party. Unaweza kuzielezeaje kampeni za kisiasa hivi sasa? Pia ukiangalia na vyombo vya habari, matangazo ya biashara, unaweza kusema labda hao wa upinzani pia wanapata fursa sawa ya kujieleza? Tukiangalia kwa rallies, open rallies, of course hapo kila mtu ana chance kwenda kuongea. Lakini side ya upinzani wamepata shida wakienda kwa radio, yani kufanya kampeni yao kwa radio. Dr. Kizza Besigye nadhani radio karibu 15 zimekataa kumpea space, hata kama amelipa pesa in advance talk shows, anafika hapo na anamwambia unajua nini, kipindi chako iko cancelled. Of course unajua most of these radio ziko owned by private individuals na wengi wanafanya biashara na government, so nadhani hiyo wanawatishatisha, so wanaogopa. Pia ukiangalia public broadcasters, TV ya nchi, Uganda Broadcasting Corporation, wanapea muda mingi President Museveni, alafu awa wengine wapinzani ni muda kidogo kwa TV. Naam, na Don, ukiangalia upande upinzani, malalamiko yao mengi hivi sasa kabla uchaguzi huu kufanyika ni nini? Opposition wanasema Museveni saizi anatumia pesa mingi. Na unasikia hizi parliament ilipitisha juzi supplementary budget, wakapea wabunge kila mtu milioni 20. Basically kuna pesa mingi ile kampu ya Museveni kanapea watu, na upinzani wanasema juzi polisi imeanza kutrain watu kwa kila village, wanapata watu 30 na wanawapea military drills na vita inayo. Sasa polisi nasema hawa watu wanawaita crime preventers. Opposition wanasema hawa watu wako wanawatrain kusaidia President Museveni kuiba kura and fanya fujo kama President Museveni in case kura iendi side yake. Na upande wa wananchi wa kawaida, je, kunaonekana labda kuwa na hisia kwamba huenda kukawa na vurugu au hali inaonekana kuwa tulivu na huenda ikawa hivyo mpaka wakati wa uchaguzi? Watu wanafanya biashara au maisha yanaendelea as usual, lakini ukiongea na watu quietly unaona watu wanaogopa, wanadhani labda in case Museveni ameshindwa labda kutakuwa na fujo. Hali alikuwa anaongea kwa hizo opinion zenye wanafanya, na zote zinaonesha item 7 yanashinda. Lakini tena ukienda kwa rallies, unaona Dr. Besigye pia ana support, na as a party, as opposition pia wamekuwa organized, wamefanya media campaign, strategy zao za kutafuta kura, wanaenda nyumba kwa nyumba. Saizi huwezi jua nani really anaenda shinda hii kura, na watu wanaogopa eti kunaweza kuwa machafuko labda kama President Museveni ameshindwa. Ni Don Wanyama, mwandishi wa gazeti la Daily Monitor, akizungumza na Sauti America kutoka Kampala. Huko huko Uganda, upande mwingine wa uchaguzi, msemaji wa jeshi la nchi hiyo anasema jeshi la taifa halitopendelea upande wowote wa uchaguzi, kwani jeshi linawatumikia wananchi wote, na kwamba jeshi hilo litaendelea na uhusiano mzuri pamoja na mataifa jirani, hasa Sudan ya Kaskazini na Kusini. Ismail Kigozi ana ripoti. Licha ya matokeo ya kura ya maoni nchini Sudani, jeshi la Uganda litabaki likishirikiana na majeshi ya mataifa haya mawili yaliyo huru. Hayo yamebainishwa na msemaji wa jeshi la taifa, Luteni Kanali Felix Kuraije, akifafanua baadhi ya mikakati ya kuimarisha uhusiano wa nchi za ukanda huu wa bara. Kuraije alikariri kuwa uhusiano huo unasaidia kiuchumi na kijamii. Kwanza kabisa tunafaa tujivunie hata manufaa ambao wenzetu jirani wamepata kwa ajili ya UPDF. Hivi majuzi wananchi kule Afrika ya Kati wameweza kupiga kura bila kusumbuliwa na IRA kwa ajili ya mbinu za UPDF. Vile vile wakati wanaenda kupiga kura ya maoni kusini mwa Sudan, ilikuwepo wasiwasi kwamba huenda wasi wale watawasumbua. Vile vile tuliweza kulinda amani ya wananchi wakapiga kura yao ya maoni bila kusumbua na waasi wa IRA. Mlikuwa mnashirikiana na jeshi la Sudan Kusini? Ndio, kazi yetu ni kuhakikisha kwamba IRA haijapata uhuru wa kuingia ili sumbue wananchi, na hiyo tulitimiza. Kwa hivyo hili limekuwa jeshi lina kuleta imani kwa wananchi kwenye eneo ya maziwa makuu kwa ujumla na Afrika ukiangalia mbali zaidi. Kuna ujumbe gani kwa wananchi tukielekea uchaguzi mkuu tarehe 18 Februari mwaka 2011? Kwanza kabisa ujumbe ni kwamba tuendelee na kutii amani, kutii sheria, tuendelee kuheshimiana wakati wa kutafuta kura. Halafu wakati wa ile siku yenyewe, wewe kama ulijiandikisha, tafadhali nenda kapiga kura lako ili upatie Uganda viongozi wanayofaa. Wiki zikisalia kama mbili unusu uchaguzi mkuu ufanyike Uganda, wanasiasa wa upinzani wanawalaumu baadhi ya walinda usalama wa hapa Uganda kwa kubainisha ushabiki wao kwa wagombea urais fulani. Felix Kuraije anakariria juu ya umuhimu wa wanajeshi kufuata kanuni za sheria na kanuni za kijeshi. Jeshi la UPDF au la ulinzi wa wananchi wa Uganda limekomaa kimawazo, kivitendo na kimienendo, kiasi kwamba tunatambua kwamba vyama mbalimbali vinaruhusiwa kikatiba, tunaviheshimu, tunaheshimu wanasiasa kama viongozi wa nchi, na ndio kusudi. Kwa hiyo hatuwezi tukavizia yoyote yule ambao anatafuta kura. Kamanda mkuu wa majeshi Jenerali Aronda Nyakairima ametangaza kuwa wanajeshi hawaruhusiwi kumpigia debe mgombea yoyote yule wala kufanya kampeni wakiwa kambini, kwa sababu UPDF ni jeshi la wananchi wote. Mimi ni Kigozi Ismail, mjini Kampala. Na tukija katika ujumbe wa SMS, Dunga Kilasi: ewe Husni Mubarak, pisha fagio la chuma hufanya kazi, hiyo ndio Afrika leo. Vyombo vya habari Uganda, mpeni nafasi Besigye aweze kuzungumza. Huyu ni fundi mgosi hiyo wa Mangula, Tanzania. Enye marais wa Afrika, kinachoendelea huko Misri ni changamoto kwenu, anasema Shemas Naris wa Adoleka, Tanzania. Marais wote mliokaa madarakani muda mrefu, wakati wa kung'atuka ni huu, kabla ya kuwakucha leo mkuta Ben Ali huko Tunisia na Mubarak huko Misri. Huyu ni Fikiri Dario, Kahama, Tanzania. Habari wa China wanaishi dunia gani? Mbona wanakuwa na kalenda yao tofauti na nyingine? Anasema Emmanuel Shibunga wa Ulowa. Hawa nafuata kalenda ya mwezi. Na Ahmed Makongo Bunde wa Tanzania anasema nyinyi wa Misri ghasia za nini? Rais Mubarak achia madaraka, maana wananchi walio wengi hawakutaki. Serikali ya Uganda jifunze yanayojitokeza Tunisia na Misri. Pavukako Moshi, moto uko karibu, anasema huyu Linus Rukolwa wa Bahamilo, Tanzania. Naye Rabanus Tomelinke wa Karagwe, Tanzania, anasema ndio wanaomunga mkono Mubarak ni wahuni, ndio wanaotaka kusababisha vifo. Wafuasi wa Rais Hosni Mubarak walivamia uwanja wa Tahrir jana wakiwa kwenye farasi na ngamia, wakati wengine wakirusha mabomu ya mafuta ya taa kutoka kwenye paa za nyumba, katika kile kinachoonekana kuwa ni mashambulizi ya kupangwa dhidi ya waandamanaji wakitaka kumalizika kwa utawala wake wa karibu miaka 30. Marekani imelaani umwagaji damu uliotokea hiyo jana huko Misri na kuitaka serikali ya Rais Hosni Mubarak wa Misri kuonyesha ustahimilivu dhidi ya waandamanaji. Waziri mkuu mteule wa Jordan ameanza mashauriano ya kuunda serikali mpya jana, siku moja baada ya kuteuliwa na mfalme Abdullah. Mwisho wa muktasari wa habari, lakini kabla ya kuondoka hapa wapenda wasikilizaji, tunakuleteni tahariri ya South America inayoeleza msimamo wa serikali ya Marekani. Mwaka mmoja baada ya kushika wadhifa wa afisa mkuu wa idara ya misaada ya maendeleo ya kimataifa Marekani USAID, Dr. Rajiv Shah alizungumzia kuhusu mabadiliko ambayo ameyafanya hadi sasa na kuelezea mwelekeo wa idara hiyo kwa maendeleo. Mwaka 2010 utawala wa Rais Barack Obama ulitoa kipaumbele kwa maendeleo ikiwa ni moja ya nguzo kuu katika sera yake ya mambo ya nje. USAID ina jukumu kuu katika juhudi hizo. Walifanya mlolongo wa mageuzi ambayo wanaita USAID mbele, amesema Dr. Shah wakati wa hotuba yake ya karibuni kwenye Center for Global Development. Shukran kwa mageuzi hayo, idara yetu kimsingi inabadilika na kuwa na ufanisi zaidi, utendaji mzuri na tunafanya shughuli kama biashara. Tunataka kujenga kitu kikubwa, taasisi ya kisasa ya maendeleo kama vile ni taasisi ya biashara. Tunasikiliza na kuboresha njia za kuwatumikia wateja wetu, katika kesi yetu watu katika dunia inayoendelea, amesema Dr. Shah. Lakini kinyume na biashara, hatutaki kujikuza na kutokuwa na ukomo. Lazima tubuni njia ya kufanya kazi kwa njia ambayo itaruhusu kuweza kufanywa na serikali za huko hapo baadaye kwa ufanisi zaidi, kwa kuziimarisha jamii za kiraia na kwa kuwepo na sekta nzuri binafsi. USAID inafanya sehemu yake katika enzi hii mpya, amesema. Hii ina maana kwamba USAID sio tu itakuwa inatoa chakula cha misaada nyakati za dharura, itazisaidia nchi kuendeleza sekta zake za kilimo kusudi ziweze kujilisha. Kwa kuimarisha utaratibu mzuri wa afya na kufanya kazi na washirika kama vile taasisi za kitaifa za afya, kituo cha kudhibiti maradhi na PEPFA, kutumia mafanikio ya karibuni katika sayansi, teknolojia na uvumbuzi, USAID ina matumaini kusaidia nchi wateja kuyashinda maradhi yanayozuka na mizozo mingine ya afya kabla haijajitokeza. Kusaidia katika kuushinda umaskini, USAID itaweka kipaumbele katika ukuaji wa uchumi na utawala wa kidemokrasia. Idara inaendeleza ushiriki wa kimaendeleo katika ukuaji wa nchi zenye nia ya dhati, kuwezesha uwekezaji katika sekta binafsi, msingi mkuu wa maendeleo stahimilivu ya uchumi, na kushawishi utawala wa kidemokrasia. USAID itatoa ufadhili zaidi kwa teknolojia katika serikali ili kuongeza uwazi kusudi raia waweze kuzitaka serikali zao ziwajibike. Kwa kweli naamini, amesema Dr. Shah, kwamba kwa pamoja tuna nguvu ya kuwa na dunia ambayo tunayoitaka kama tutashawishi kukumbatia fursa hizi na nia ya dhati ya kufanya mambo kwa njia tofauti. Mwisho wa tahariri ya South America inaeleza msimamo wa serikali ya Marekani. Na tunafikia mwisho, kama Abbas Swalea na wa Zimugulu anasema, heko Rais Barack Obama, kwani hayo mabomu ndio chanzo cha matatizo, mabomu ya nuclear aliotia saini mkataba na Russia. Na tunamaliza matangazo yetu kwa hii leo, siku ya Alhamisi. Msikose kuwa nasi hapo kesho Ijumaa, na mchana wetu tutakuleteni matangazo yetu ya jioni. Basi kwa niaba ya wenzangu wote waliotayarisha matangazo, mwongozi wa matangazo Aida Isa hapa studio, Sunday Shomari, mimi Abdishakur Abud nikisema mchana mwema, kwa herini. This program has come to you from the Voice of America, Washington.